นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้น พระพุทธเจ้าตรัสว่านัตถิตัณหาสมานาทีแม่น้ำจะเสมอด้วยตัณหาในใจมนุษย์และสัตว์ทั้งหลายไม่มีตัณหาคือความอยากความดิ้นรนของสัตว์ทั้งหลายเรียกว่าไม่มีพอต่อให้ภูเขาเชียงดาวนี่เป็นทองคำทั้งโลกนี่แหละแล้วก็ไม่ให้คนอื่นให้คนเดียวให้แล้วก็ให้พอมันบ่มีพอได้ทองคำเท่าภูเขาเชียงดาวก็ไม่มีเมืองพอพระองค์จึงตรัสว่าแม่น้ำลำคลองบึงบางต่างๆยังมีเวลาพอเวลาเต็มในฤดูฝนฤดูฝนน้ำในห้วยหนองคลองบึงเต็มแต่ความอยากความดิ้นรนของสัตว์นั้นไม่มีพอไม่มีเต็มจะเต็มจะพอได้ก็อยู่ที่นั่งสมาธิภาวนานี่แหละผู้ใดหมั่นขยันนั่งสมาธิภาวนาขัดสมาธิได้ทุกครั้งทุกคราวไปไม่ติว่ามันปวดเข่าปวดแข้งปวดขาถือว่าการนั่งสมาธิภาวนามันเป็นที่จะนำมาซึ่งความอิ่มความพอดูพระศาสดาจารย์สัมมาสัมพุทธเจ้าของเราพระองค์นั่งขัดสมาธิใต้ลมไม่โผล่เอาให้พอพระองค์ว่าถ้าไม่พอก็ตายระหว่างเอารูปร่างกายตายกับการตัดกิเลสให้ตายเมื่อนั่งสมาธิภาวนาจิตใจสงบระงับเป็นคณิกะสมาธิอุปจารสมาธิอัปปนาสมาธิพระองค์กำหนดไตรลักษณญาณโลกที่มาลุ่มหลงมัวเมาอยู่นี่ก็ตกอยู่ในอนิจจังคือความไม่เที่ยงเป็นทุกข์ด้วยเป็นอนัตตาด้วยไม่ควรมาหลงยึดเอาถือเอาความสุขความทุกข์อันมีอยู่ในโลกนี้จิตใจของพระองค์เมื่อนั่งภาวนาแล้วก็ปล่อยได้วางได้ความห่วงหน้าห่วงหลังวิตกวิจารในที่ตั้งปวงก็หมดไปสิ้นไปเรียกว่าตัดกิเลสราคะโทสะโมหะได้เด็ดขาดพร้อมสังวาสนาพระศาสดาจารย์สัมมาสัมพุทธเจ้าทุกๆพระองค์ที่มาตรัสรู้ในโลกนี้ท่านละกิเลสราคะโทสะโมหะได้หมดสิ้นแล้วก็ละวาสนาส่วนว่าพระสาวกของพระพุทธเจ้านั้นเลิกละไม่ได้วาสนามันละเอียดอ่อนแต่กิเลสราคะโทสะโมหะพระอรหันตาเจ้าทั้งหลายก็เด็ดขาดละได้เลิกได้เราทุกคนที่นั่งสมาธิภาวนานี่แหละจะมีเมืองพอ เมื่อนั่งภาวนาแล้วก็พอไม่ต้องดิ้นรนวุ่นวายกระสับกระส่ายเลยพุทโธอยู่ที่ใจธัมโมอยู่ที่ใจสังโฆอยู่ที่จิตที่ใจพุทโธอยู่ที่นั่งสมาธิธัมโมอยู่ที่นั่งสมาธิสังโฆอยู่ที่นั่งสมาธิเมื่อนั่งสมาธิภาวนาได้อยู่นี่แหละที่มันจะอิ่มจะพอนอกนี้ไปแล้วไม่มีพอสงบได้เมื่อใดเวลาใดแล้วก็เป็นที่อิ่มที่พอเมื่อมีความพอใจอยู่ในสมาธิภาวนาใครจะดิ้นรนวุ่นวายเรื่องราวอะไรของแต่ละตัวสัตว์ตัวคนเป็นเรื่องของแต่ละบุคคลผู้ปฏิบัติธรรมมาทำใจของตนให้ยินดีพอใจอยู่กับนั่งสมาธิภาวนาสงบกายสงบวาจาสงบจิตสงบใจเอาจิตใจของตัวเองให้สงบระงับที่อิ่มที่พอมันจะเกิดขึ้นที่นี่แหละถ้าไม่รวมไม่สงบลงหลักปัจจุบันเดี๋ยวนี้เวลานี้แล้วไม่มีที่พอดิ้นไปเถิดวุ่นวายไปเถิดก็มาเกิดแก่เจ็บตายไม่จบไม่สิ้นเรียกว่านัตถิตัณหาสมานาทีแม่น้ำจะเสมอด้วยตัณหาไม่มีแม่น้ำยังเต็มได้แต่ใจมนุษย์คนเราถ้าไม่ภาวนาไม่นั่งสมาธิไม่เอาจริงเหมือนพระพุทธเจ้าแล้วเป็นอันว่าไม่พอดิ้นรนอยู่นั่นแหละฉะนั้นจึงตั้งอกตั้งใจปฏิบัติภาวนาอย่าได้มีความท้อถอยมนุษย์และสัตว์ทั้งหลายทั้งโลกเขาจะท้อถอยเป็นเรื่องของเขาส่วนว่าเราทุกคนทุกตนทุกองค์จิตใจไผ่มันอย่าได้มีความท้อถอยจนจงระลึกถึงพระพุทธเจ้าผู้เป็นบรมศาสดาจารย์ของโลกพระองค์เป็นผู้ตั้งปณิธานความมุ่งมาตรปรารถนาเพื่อให้ได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้าจนตรัสรู้ที่ควงไม่โผเป็นอันว่าเสร็จสิ้นลงไปพระองค์สละแม้เลือดเนื้อเชื้อไขจะเหือดแห้งไปเหลือแต่หนังหุ้มกระดูกก็ตามทีการนั่งภาวนาครั้งนี้พระองค์ท่านจะไม่ย่อท้อไม่ท้อถอยตายก็ให้ตายอยู่ที่นี่ถ้าตรัสรู้ไม่ได้ก็เรียกว่านั่งตายต่อไปแต่บังเอิญได้ตรัสรู้พระอนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณแล้วก็เป็นอันว่าครบถ้วนทุกส่วนทุกประการเข้าสู่พุทธวาสพุทธวงศ์พุทธประเวณีประเวณีของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตั้งแต่ปางก่อนหลังมาอย่างไรพระพุทธองค์ก็เข้าไปถึงซึ่งพุทธวาสพุทธวงศ์พุทธประเวณีประเวณีของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทั้งหลายเป็นมาอย่างไรพระองค์ก็เดินตามรอยนั่นไปฉะนั้นให้เราทุกคนผู้ตั้งใจบวชในศาสนาแล้วก็ตั้งอกตั้งใจปฏิบัติภาวนานั่งสมาธิภาวนาขัดสมาธิเพชรให้นำใจภายในเป็นเหมือนกับเพชรน้ำหนึ่งใจเป็นหนึ่งได้ก็นั่นแหละเรียกว่าเพชรน้ำหนึ่งใจเดียวไม่ให้มีหลายจิตหลายใจไม่ให้มีหลายกระแสลงกระแสเดียวเรียกว่าพุทโธธัมโมสังโฆอยู่ที่จิตที่ใจทุกๆคนไม่หลงไปตามสังขารเรียกว่าภาวนาอยู่ภาวนาอยู่ไม่ใช่ภาวนาไปเรียกว่าตั้งใจลงไป สัตยาธิฐานลงไปในใจของเราทุกคนว่าเมื่อถึงเวลาแล้วก็ต้องทำต้องนั่งภาวนาเหมือนเรานั่งนี่แหละถ้าหาว่าปล่อยให้มันล่วงไปเลยไปก็จะไม่มีที่หยุดที่ยั้งปรุงไปแต่งไปท่านมาให้ตามสังขารให้ทวนกระแสจิตใจเข้ามาภายในแรกเริ่มเดิมทีเรามีความเชื่อความเลื่อมใสในทางพุทธศาสนาอย่างใดบัดนี้เดี๋ยวนี้ก็ให้ใจเราเลื่อมใสศรัทธาในทางพุทธศาสนาเลื่อมใสในความสงบกายวาจาจิตของพระพุทธเจ้าของเราเลื่อมใสในพระธรรมวินัยคำสอนพระพุทธเจ้าเลื่อมใสในพระอริยสงฆ์สาวกท่านประพฤติดีปฏิบัติชอบเรียกว่าลดละทิฏฐิมานะอาสวะกิเลสในใจของท่านลงไปได้แล้วว่าเข้าสู่ความสงบกายสงบวาจาสงบจิตสงบใจรวมจิตใจเข้ามาภายในไม่ให้ใจมันเร่าร้อนด้วยกิเลสราคะระวังใจไม่ให้เร่าร้อนด้วยกิเลสโทสะกิเลสโมหะอวิชชาตัณหาขึ้นชื่อว่ากิเลสแล้วเมื่อผู้ปฏิบัติรู้ได้เห็นได้เวลาใดก็ละเวลานั้นปล่อยเวลานั้นวางเวลานั้นลงไปไม่เชื่อตามสังขารมารกิเลสมารมันชักจูงให้จิตใจขว้าเควิตกวิจารไปต่างๆนานามาสงบอยู่ทุกลมหายใจเข้าและออกมรณะกรรมฐานมองให้เห็นได้ทุกเวลาว่าชีวิตของคนเหล่านั้นมีความตายเป็นผลที่สุดชีวิตจริงๆมันอยู่ที่ลมหายใจไม่ใช่อยู่ที่วันคืนเดือนปีไม่ใช่อยู่ที่ปฐมมวัยมัชฌิมวัยปัจฉิมวัยอยู่ในปัจจุบันที่เราภาวนานั่นแหละยังมีลมหายใจเข้าออกอยู่ก็ให้เตือนจิตใจดวงที่นั่งเฝ้านอนเฝ้าร่างกายกองกระดูกของตัวเองอยู่ดูสังขารที่มันไม่เที่ยงสังขารที่มันเป็นทุกข์สังขารที่ไม่ใช่ตัวตนของบุคคลผู้ใดสภาวะเหล่านี้เกิดขึ้นตั้งอยู่หมดกำลังก็แตกดับไปเป็นธรรมดาอย่างนี้ถ้าขาดสติขาดสมาธิขาดปัญญาขาดวิชาความรู้ในทางพุทธศาสนาไม่รวมจิตใจของตนให้เข้ามาภายในมัวแต่แส่สายลุ่มหลงไปตามกิเลสกามวัตถุกามมันโกหกพกลมอยู่ตลอดเวลาคำว่ากิเลสนั้นมันโกหกสิ่งที่ไม่เที่ยงแท้แน่นอนมันก็สำคัญให้เห็นว่าอันนี้จะต้องเที่ยงแท้แน่นอนความตายมันไม่เลือกว่าเด็กว่าคนหนุ่มคนแข็งแรงตลอดจนไปถึงคนแก่คนชราก็ไม่พ้นจากความแตกดับทำลายเพราะธรรมดาสังขารทั้งหลายมีความเกิดขึ้นมาแล้วก็เจริญขึ้นตามสมมุติโลกเมื่อเจริญหมดขีดแล้วก็ชำรุดสุดโทรมแก่ชราลงท้ายที่สุดลมหายใจที่เราภาวนาพุทโธพุทโธทุกลมหายใจเข้าออกลมหายใจนี่ก็จะสั้นเข้าสั้นเข้าถึงความแตกดับแล้วมันไม่ใช่ว่าตายเมื่อแก่เมื่อเฒ่าอย่างเดียวในวัยเด็กวัยหนุ่มไม่ตายไม่ได้เวลามันตายแล้วจึงเห็น จึงเข้าใจว่ามันเป็นไปได้ทุกการทุกเวลาเราจะคิดพึ่งว่าไม่ตายง่ายๆมันเป็นความคิดปรุงแต่งเอาเองสภาวะสิ่งเหล่านี้มันไม่ได้เป็นไปตามความอยากความต้องการของมนุษย์มีเหตุปัจจัยให้บังเกิดเมขึ้นมาแล้วเมื่อหมดเหตุปัจจัยมันก็ดับไปเวลามันดับเราจะไปกั้นกลางอย่างใดก็ไม่ได้เป็นทุกข์เปล่าๆทำใจของเราให้รู้เท่าทันคือว่าอย่าไปทุกข์ไปร้อนกับรูปนามกายใจสิ่งทั้งหลายมันเกิดขึ้นตั้งอยู่มันก็ดับไปจิตใจเราก็ภาวนาอยู่มาให้มันว่างจากมรณะกรรมฐานไม่ให้มันว่างจากพุทโธก็ตัวเดียวนี่แหละจิตใจดวงผู้รู้มีอยู่ที่ไหนก็รวมจิตใจเข้ามาภายในนี่แหละเมื่อรวมมาสงบอยู่ตั้งมั่นอยู่ในจิตใจของตัวเองเรื่องต่างๆมันก็ไม่เดือดร้อนวุ่นวายความเดือดร้อนวุ่นวายเพราะไม่ทวนกระแสใจตัวเองเข้ามาภายในไปตามสังขารวิญญาณกิเลสมันเกิดขึ้นทำตามอำนาจกิเลสความโกรธมีทุกข์โทษตลอดกาลทำตามอำนาจกิเลสความโลภโลภจิตก็ไม่มีเมืองอิ่มเมืองพอเป็นไปตามอำนาจกิเลสตัณหาสงบกายวาจาใจอยู่ภาวนาพุทโธอยู่ภาวนาตาอยู่ภาวนากรรมฐานห้าผมขนเล็บฟันหนังเนื้อเอ็นกระดูกตับไตไส้พุงอาการ32นี่อยู่อยู่กับอาการ32หรือว่าอยู่กับกรรมฐานเกสาโลมานาคาทันตาตะโจตะโจทันตานาคาโลมาเกสาสิ่งเหล่านี้มันมีมาก่อนแล้วเป็นอยู่แล้วในโลกนี้แต่จิตใจของผู้ภาวนาไม่ได้มาเพียรเพ่งดูให้แจ้งด้วยปัญญาอันชอบจึงเลิกละถอดถอนทิฏฐิมานะอาสวะกิเลสในจิตใจไม่ออกมันก็มีแต่ผูกมัดลัดลึงตัวเองเมื่อมันผูกมัดลัดลึงด้วยตัวเองแล้วก็เป็นทุกข์เป็นร้อนเพราะอะไรก็เพราะว่าไม่ภาวนาไม่ภาวนาตายให้ใจรู้ใจมันยังไม่รู้ใจมันเข้าใจว่าเกิดมาแล้วแก่ก็ไม่เป็นเจ็บก็ไม่เป็นไข้ก็ไม่เป็นตายก็ไม่เป็นทั้งที่มันเป็นปรากฏการณ์ให้เราทุกคนเห็นอยู่ทั้งเด็กทั้งหนุ่มทั้งแก่ทั้งชราทั้งยังไม่เกิดก็เกิดมาเกิดมาแล้วก็แก่เจ็บไข้ตายไปให้เห็นอยู่อย่างนี้แหละเมื่อรู้เห็นอยู่อย่างนี้ก็เรียกว่านี่แหละธรรมวินัยคำสอนพระพุทธเจ้าอย่ามาหลงยึดว่าตัวกูของกูตัวข้าของข้าทรัพย์สินเงินทองวัตถุเข้าของเป็นของกูของข้าของเราของข้าพเจ้าแล้วมันเป็นไปตามความมุ่งมากปรารถนาทุกอย่างทุกประการไหมเปล่ามันไม่ได้เป็นไปเขาเป็นไปส่วนหนึ่งของเขาต่างหากใจมนุษย์คนเรามันก็เลยเป็นทุกข์ไปตามไม่ไปตรงกับกิเลสตัวเองที่ต้องการปรารถนาฉะนั้นการภาวนาจึงเป็นบทฝึกหัดดัดแปลงจิตใจของตนของตนให้มีความสงบระงับตามฐานะหน้าที่ของแต่ละบุคคลเกิดมาแล้วจะต้องเป็นไปทุกอย่างทุกประการเป็นไปตามกรรมกรรมการกระทำทั้งในอดีตและปัจจุบันทำมาอย่างไรมันก็ไปตามกรรมดีชั่วตัวเรากระทำมาทั้งนั้นจะไปติว่าคนโน้นทำให้คนนี้ทำให้ก็ติได้ แต่ความจริงแล้วมันที่ตัวเองทำตัวเองพูดตัวเองคิดตัวเองภาวนาตัวเองไม่ภาวนานั่นแหละมันเกิดขึ้นที่นี่เมื่อมันเกิดขึ้นที่นี่ก็ภาวนาเลิกละที่นี่เดี๋ยวนี้ให้ได้ดังแสดงมาก็สมควรด้วยกาลเวลาเอวังก็มีด้วยประการฉะนี้